Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar comezo a unha sesión máis das segundas xornadas da lingua. Agradecer novamente a vosa presenza. Parece que hai algunha confusión coa hora, porque estamos comezando sempre ás 6:30 e hoxe pois comezamos ás 6 e parece que vai a entrar a xente a conta gotas. Xa lle pido desculpas tamén aos meus compañeros da mesa, porque é probable que conteste a iso. O título da conferencia que nos ocupa hoxe, ensinar linguas a partir do galego. Creo que é un tema que nos vai a dar para unha ampla e profunda reflexión, ou se estamos no contexto europeo, mundial, en que coñecer linguas, coñecer unha lingua B, incluso unha lingua C, unha segunda, unha terceira lingua, está moito valorado a nivel profesional, a hora de buscar un traballo. Está moi valorado mesmo para movernos en contextos culturais, nas todas as portas que nos abre Europa, non? E parece que aínda non é viável de todo 100% estudar esas linguas B ou C a partir da lingua materna que temos os galegofalantes, que é o galego. Entón a reflexión vai a ir un pouco nese camiño, de todos, por todas e por todos é coñecido o típico exemplo de estudar inglés, que todos estudamos no secundario prácticamente, e ter como lingua de referencia sempre o castellano. Cando alguén se lle coloca unha frase en inglés, a traducción inmediata é para o castellano, mesmo sendo galegofalante. Se eu coloco o meu propio exemplo, non? Que son galegofalante, e a traducción do inglés é inmediatamente o castellano. E é algo que facemos completamente inconsciente. Entón, bueno, as persoas que me acompañan nesta mesa axudarános a reflectir un pouco sobre esta situación e farános unha exposición de como está o panorama actual, quais son as ferramentas que temos a disponibilidade para aprender linguas segundas a través do galego e, sobre todo, por que é interesante aprender outras linguas partindo da propia lingua materna. Ben, comezo do fondo da mesa. Todos as tres persoas que me acompañan, hoxe sinto-me especialmente orgullosa porque son os tres compañeros de traballo, compañeros de profesión. Salvador Balboa, profesor de inglés na Escola Oficial de Idiomas de aquí, de Ourense, e como dato creo que interesante, é natural de Jaén. E digo isto porque cando os coitedes falar non lle vades notar. A segunda persoa... A segunda persoa é Ruth Márquez, é tamén profesora na Escola Oficial de Idiomas desta cidade, de Ourense, pero neste caso é profesora de italiano. E por último, Cristina Cubeiro, profesora de alemán na Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela e tamén vicedirectora. Vicedirectora do mesmo centro. Entón, pois, sen nada máis, deixo-vos con eles. Ben, boa tarde, como ben dixo Teresa, son profesora de alemán na Escola de Idiomas de Santiago de Compostela. Tamén teño que dicir que a miña lingua primeira non é o alemán, senón que a miña lingua primeira é o galego e máis o castelán. Ambas as dúas considero que xuntas. Entón, eu partín de tres puntos que se supón que temos que tratar nesta conferencia, que serían por que aprender as linguas estranxeiras desde o galego, como está esta situación ao respecto, cada un falará de como está o respecto en cada unha das linguas que temos aquí, pois italiano, alemán, inglés, tamén como é que se poden comezar a remediar os problemas e os recursos, se hai recursos para estudar alemán en galego, se non hai, etc. Entón, na primeira reflexión, por que aprender linguas estranxeiras desde o galego, eu penso que a lingua primeira dos falantes sempre está na cabeza. Quer dicir, a primeira cousa que aprende un ser humano, a primeira lingua, eses esquemas mentais, o que é lóxico, o que non é lóxico, a orde das palabras, o xénero, porque unha cadeira é feminino, porque un banco é masculino, etc., van a estar sempre na mente de alguén que aprende outra lingua. Mas considero que non é só a lingua primeira a que está sempre por detrás, senón tamén todas as outras linguas que se van aprendendo ao longo da vida serven como esquema e serven como materia de reflexión para adquirir unha nova. Entón, que pasa? Pois, cando un é docente de linguas, eu penso que se debería saber non só a lingua materna da alumna, de cada unha das alumnas que temos, senón tamén cantas máis linguas, mellor. Non hai ningunha lingua que sobre, nin que estea de máis, porque todas e cada unha delas aportan, ao meu ver, unha visión especial da realidade, algo que nunca nos deramos conta, que de repente aparece o ver unha lingua, é como se nos puxesen uns lentes de distinta cor, non? Eu, por exemplo, conto a miña experiencia de cando estaba aprendendo alemán, atopei unha palabra que no galego non existía. Entón quedeime reflexionando e dixen, por fin, alguén lle puxo nome a isto. Esa palabra era un sentimento que eu tiña, que era querer marchar daqui, lonxe, a calquera sitio, menos estar aquí, non? E iso era o que se chama en alemán Fernweh, que é o contrario á morriña. Aquí, ao mellor, como sempre sentimos morriña, pois non tiñamos palabra para o Fernweh. Pero iso valeume pois, para reflexionar que cada lingua que aprendemos, cada lingua que nos dá un matiz da realidade. Por exemplo, sei que en ruso hai dúas palabras distintas para azul, azul clara e azul escura. Entón, tamén indica que os rusos ven a cor azul de distinta maneira que nós, porque nós a todos lle chamamos azul, non? Entón, o que quero decir é que para min é moi importante aprender diferentes linguas, mas sempre, sempre quero ter en conta a lingua que aprenderon primeiramente as persoas que teño diante de min. Neste caso, se eu estou a traballar na Galiza, é moi probable que teña moitos alumnos e alumnas que teñan galego na cabeza e non español. Mas tamén o saberá en español. Entón, hai que ver como confrontar esas dúas realidades. Pode ser que nunha clase pois se haxa auditorio mixto, non? De calquera maneira, eu penso que calquera funcionario que traballe aquí na Galiza debería aprender a lingua do lugar onde se está a traballar para saber que a maioría da xente que vai ter nas súas clases que van falar esa lingua, van pensar con eses esquemas mentais e que cumpriría a adecuarse a eles. Actualmente, cando se fai unha oposición para as escolas de idiomas ou para o ensino secundario de linguas estranxeiras, é preciso superar un exame de galego, se non se é daqui, ou ben ter o cursiño de perfeccionamento, o celga non sei cantos, etc. Non? E eu vou contar unha experiencia a modo de reflexión. Foi nun tribunal de oposición, como supoño que supolleredes, nas oposicións de alemán, pois hai moitos alemáns. E hai tamén emigrantes retornados. Entón, sucedeu que na oposición de alemán había unha persoa, compañeira da facultade, que suspendeu o exame de galego. Suspendeu o exame de galego, cando se presentou, pois suspendeu, non? Porque era todo de gramática, de poñer tes, ches, cousas así. Suspendeu, non? Ela non falaba galego, mas ela estaba feita a escoitar galego todos os días. O caso é que, pola contra, chegou un alemán que vivía en Valladolid, sempre, desde hai 5 anos, estivo facendo uns test de galego, que non sei onde sacou ese libriño, pero estivo facendo como 2-3 meses antes, a ABC, como se fose o do carné de conducir. Esa persoa aprobou o exame de galego. Conclusión. Pois que o exame de galego que fai falta para aprobar unha oposición de linguas é bastante fácil cando se ten memoria, ou non sei, cando se estuda desta maneira a base de tests. E, ao mellor, esa persoa actualmente pois, é funcionaria, está traballando, dando aulas de alemán neste caso, e non sabe falar galego. E moitas veces, se alguén lle fala en galego, non entende, o cal é lóxico, non? E o que considero é que as linguas maternas se manifestan en varias cousas. Primeiro, na traducción de conceitos. É o típico que decías ti, non? Que aprendes unha lingua e traduces directamente para a túa propia. Se estamos afeitos a traducir en castelán, pois obviamente o noso referente vai ser o castelán. Se traducimos en galego, estamos afeitos a traducir en galego, pois sería o galego, por iso é o que se fai menos veces. Despois, tamén hai que cuestionarse que non sempre é bon traducir, o mellor o comezo sí ou non, iso sería unha reflexión que habería que facer posteriormente. Algo que si se nota sempre cando alguén aprende unha lingua son os erros comuns. Segundo, os erros dunha lingua B, sábese cal é a lingua A de determinada persoa, porque os erros soen ser bastante similares duns para outros. E tamén o das estruturas mentais e gramaticais e esquemas calcados. Iso notase bastante cando se dan aulas de alemán, non sei se alguén sabe alemán aquí do auditorio, mas direivos que é unha lingua que ten unha estrutura gramatical e sintáctica moi ríxida. Por exemplo, que os verbos nas oracións subordinadas van ao final. Co cal, se falamos alemán e cambiamos o verbo de sitio, e o poñemos en segunda posición, que é o que fan as linguas latinas, estamos demostrando un calco dun esquema mental. Ou, onte non me acordo, mas tamén houve así na clase alguén que traduciu unha frase literalmente, e en alemán nunca se diría así, porque esa orde das palabras sería imposible, non? E algo que tamén se manifesta é na entoación e na fonética. A nosa maneira de pronunciar sempre vai repercutir en como pronunciamos a outra lingua. Polo tanto, agora quería mencionar unha serie de vantaxes que ten o galego para aprender alemán e que o español non ten. Porque é útil o galego, porque é útil saber, para a xente que sabe galego en contra de para a xente que non o sabe, non? E, de todas formas, quería explicar que isto sorprendeume porque o aprendín no CAP, algo que parece raro, aprender algo no CAP. Mas eu no CAP, nas prácticas, aprendín que o galego era útil para saber alemán. E as poucas horas que estiven ali, nesas clases de CAP, cunha profesora que se chama Elisabeth Scheible, que traballa na Universidade de Santiago, no Centro de Linguas Modernas, dando aulas de alemán, pois quedoume claro que esa señora sabía moito. Era un alemán que vivía aquí desde non sei cantos anos e preocupábase pola lingua materna do seu auditorio. E entón dixo unha serie de exemplos, case todos os que vou decir son copiados dela, porque non reflexionei moito máis sobre o tema, non? Por exemplo, en fonética, o E aberto. É moi importante o E aberto, parece que non. Mas en alemán hai a diferencia entre dicir R e IR. R é unha espiga e IR é honor. Son dúas palabras distintas. Tamén temos entre trennen e trennen. Trennen son bauas e trennen é un verbo que significa cortar, separar. E o mesmo pasa con rätsel, mädchen e outros exemplos onde hai o E aberto. Entón, eu sempre digo, cando damos a clase de fonética de vocais, por favor, a pronunciar os Es abertos ben pronunciados. E en alemán ten a ventaxa de que o E aberto está marcado na escrita, non é como en galego. O E aberto son sempre A con dous puntos arriba. Ese é un E aberto. Tamén existe o O aberto, ese non está tan marcado na escrita. Pero sí que está marcado en alemán, os longos son fechados e os Es curtos son abertos. Por exemplo, boot sería un pechado e seguro que hai algún exemplo con o aberto. Hopfen, por exemplo, hopfen sería un o aberto. É curto, é aberto, e boot é longo e pechado. Outra cousa que hai que me sorprendeu en alemán é o N velar, que moitos galegos e galegas ni sequera reflexionan sobre a existencia do N velar. Pensan que todo o mundo di camión en español. É dicir, calquera español falante pensa que fala español ben con N velar. É algo moi característico do galego nas finais, non? Pois en alemán tamén existe. Entón, en alemán hai unha palabra que é hunga, que significa fame, que é como unha, pero con H aspirado ao principio. Hunga. Entón, aprender hunga a partir de unha é moito máis fácil que os españois que normalmente pronuncian hunga. Hunga. Non sei se nota esa diferencia. E outros enes velares, sempre na combinación NG, son finga, lunge, etc. Entón, suaviza un pouco máis a fala. Outra cousa que ten o galego, que o español non ten, é o son sh. En galego, pois, manifestado na escrita, como sabemos, e no alemán como SCH. E hai cantidade de exemplos en alemán con sh. Sprechen, stehen, schweigen, schwul. Cantidade de exemplos con sh. Sí, sempre con sh. Pero para alguén que non saiba galego e non sabe decir xunta, decir Schwein é moi difícil. Quer decir, aí os galegos e galegas terían unha ventaxa. E outro exemplo fonético sería, por exemplo, o H aspirado, que é como unha geada suave. De algunhas zonas sabemos que as geadas son máis suaves. Pero nunca é o J do español de jamón. É decir, decimos house e non house, como di algunha xente, non? Morfoloxía, o galego tamén é útil, por exemplo, dativo e acusativo, que hai en alemán. Pois en galego temos o T e o CHE. Son directamente correspondentes. O T sería DIS e o CHE sería DIA. E os casos son sempre iguais de uso. E é moi fácil partir de aí. Tamén coinciden algúns xéneros, por exemplo, DIE BRÜCKE, DIE KALK, pero non hai que centrarse moito nos xéneros, porque os xéneros dunha lingua para outra, por exemplo, do galego para o alemán, varían moitísimo. entón tampouco é moi fiable o dos xéneros. E despois algún vocabulario tamén é directamente traducible. Por exemplo, Sturm, non sei se vos soa do movimento Sturm und Drang do romantismo, que significa temporal, como que temos nestes días. Temporal, literalmente, con esas connotacións. Se hai preguntas polo medio, podedes me interrumpir, non, senón ao final. No segundo punto, querería falar de como está a situación agora neste respecto, se pode aprender alemán a través do galego, se non se pode. Iso depende moito da vontade e vontade do profesorado que nos toque. Moitas veces en alemán, dado que é unha lingua con fama de complicada e cousas así, pois hai moito persoal que ven de fora. Non son galegos nin galegas, senón que veñen de fora, son alemán, son suizos, son austriacos, ou fillos de galegos emigrados. Moitas veces os fillos de emigrantes pois veñen con todos os prexuicios e auto-odio que levaron os seus pais cando foron á emigración. E, polo tanto, tamén hai moitos profesores de alemán, fillos de emigrantes retornados, que veñen falando castelán. Despois, material específico para o galego non existe, para estudiar alemán non existe material específico en galego, nin parece que vai a existir, de momento, polo menos. E do Estado español, eu só sei que existe material concreto de galego euskera. Vino unha vez diante. Galego ou catalán non o vin, seguramente exista. Non... Alemán-catalán, sí, alemán-catalán, seguramente exista, mas eu non o tiven diante. O de euskera-alemán si o vin. Era un material de primaria para as ikastolas. Non sei que tal funcionaba, sei que era como unha cousa novedosa, que cando o vin pois acababa de sair. E isto foi en setembro do ano pasado. É dicir, hai un ano exactamente que saíron estes materiais en euskera. É dicir, materiais escritos complementarios para aprender alemán en galego non existen, mas en español tampouco é que haxa moita cousa. Hai dicionarios, moitos libros de texto, ao mellor traen un suplemento, un glosario para o español, e as gramáticas sí que moitas veces traen a traducción tamén para español. É tamén de mencionar que a Escola de Idiomas, a Escola Oficial de Idiomas de Santiago, hai 3 ou 4 anos, elaborou un glosario que está colgado na nosa web, eoisantiago.org, onde se poden meter conceitos que saen traducidos para o galego en calquera das linguas que se impartía daquela, se sea en alemán, en inglés, en francés. Iso fíxose aquel ano, motivado polo equipo de normalización lingüística. A mí pareceme que é unha ferramenta moi útil e que estaba moi ben, mas non se sigue ampliando. Fíxose daquela e non se sigue enchendo, e iso é unha mágoa. E moito, iso tamén ten que ver porque a xente que o fixo, fixo voluntariamente, fixo nun ano, deu moito traballo estar a traducir todos eses campos semánticos. Entón, como que non están pola labor se non hai ningún tipo de compensación por detrás. Na Universidade de Vigo, sí que hai que mencionar o centro, na Facultade de Traducción e Interpretación, sí que fixeron publicacións específicas de alemán-galego, glosarios, sobre todo. Glosarios, eu os que coñezo, son de refraneiros, ditos, frases feitas, etcétera. Están moi ben eses materiais, pero non son moi útiles no día a día. O mellor sería máis útil pois ter un dicionario normal, galego-alemán. E tampouco é que teña moita difusión. Eu non sei o fácil que é conseguir as publicacións universitarias. Se consiguen fácil nas librerías ou non, non sei. Entón, ao mellor sí que era necesario facer un dicionario galego-alemán. Mas a pregunta é, quen o vai facer? Quen estaría disposto a facelo? Ten que ser a Universidade de Vigo, que son os que teñen traducción directa e inversa alemán-galego, que teñen esa especialidade. Sería a Universidade de Santiago de Compostela? Ou sería a Asociación Galega de Xermanistas, a que pretenzo, que é unha asociación pois, de profesionais de lingua alemá e que fan algúns traballos, como promocionar o alemán en secundaria, mas traducir, facer o glosario, o dicionario, aínda non se chegou a iso, porque supoño que hai que invertir fondos e así de voluntariamente é un traballo moi grande para facer, non? Últimamente, o sea, xa para finalizar, como é que se poden comezar a remediar os problemas ou a crear máis recursos? Eu creo que hai un problema moi grande e é que moitas docentes non coñecen o galego nen o empregan nas aulas, o que dixen. profesorado que é de fora ou que non é de fora, ou que ten preconceitos, etc. E despois, sexa cada un funcionario, profesor do que sexa, non parece que sexa moi necesario ter que aprender galego ben. Parece que con aprender galego para pasar xa abonda e non hai que perfeccionarse. Ademais, é moi doado, como comentei antes, acceder á administración facendo un test de galego, un test de galego que é de facer cruces. E despois, por outra parte, a quen lle interesa, este xa unha pregunta, a quen lle interesa que o alumnado galego falante teña materiais de idiomas específicos en galego? Interésalle o alumnado galego falante? A quen? Os políticos interésalle? Eu creo que os políticos non lles interesa, porque se lles interesase xa habría algo. E financiarían a elaboración deste material. E despois, outra cuestión é que dirían, é necesaria, é preciso facer a traducción para o galego cando xa existe en español? E os galegos e as galegas entenden español, para que investir esa cantidade de diñeiro? Entón, por outro lado, poderías empregar materiais en portugués? Portugués-alemán, que existen moi bons dicionarios de portugués-alemán, poderíase? O mellor sí, mas eu pregúntome aquí cantas persoas entenden ou están familiarizadas co portugués escrito? Probablemente moi poucas, porque desde a administración sempre se tentou afastarnos da lusofonía. De Portugal non chegan os libros, non vemos a tele, só escoitan a radio a Taporriño, creo que se escoita, máis para arriba xa non se oe. Que porcentaxe de galegas estarían dispostas a empregar materiais portugueses como complementares para as aulas de outras linguas? Eu creo que para todo o mundo é moito máis fácil recorrer ao español, pois non há alfabetización en portugués, e iso é importante. Ese é o grande problema. Desde pequenas, sempre aprendemos a ler en español, e ese é o noso referente. Mentre que non se comece desde o preescolar, desde a primaria, a familiarizar a xente coa escrita portuguesa, non se van a utilizar despois, cando se son maiores e se aprenden outras linguas, materiais en portugués. Esa é a miña reflexión por hoxe. Despois espero que haxa preguntas no público. Bom, moito. Arrancas aplausos. Salvador, se te apetece. Hola, boas tardes. A verdade é que estou aquí un pouco enganado porque compañero de portugués, Valentín, díxome que se estaría disposto a participar nunha mesa redonda de xeito totalmente informal para falar do feito de que eu utilizo o galego nas miñas clases cando teño que utilizar e cando non utilizo inglés. Dísenlle que sí, que non teña inconveniente, pero os vexo que aquí é moito máis que unha reunión informal. Así que estou un pouco enganado, pero ademais asustado. Vou intentar falar da miña experiencia co galego e da miña experiencia co galego nas miñas clases de inglés. Eu, como dixo a miña compañera Teresa, son de Jaén. Estou vivendo aquí en Galicia dende o ano 95, vai para 14 anos. Cando viña a vivir a Galicia, tomei a determinación de falar galego, falar, non escribir, que me parecía máis difícil, pero falar galego dende o primeiro día. Así o fixen. Teño que decir que hai varias razóns que me axudaron a tomar esta decisión. Podo decir que dende entón pois falo galego casi a diario, no entorno familiar, no entorno profesional tamén ás veces, e que ao principio foi un proceso costoso, dificultoso, pero que hoxendía pois casi non me doi conta de que código estou utilizando. Teño que decir que en esa decisión axudoume o feito de estar casado cunha galega, a pesar de que non vivíamos aquí antes. E tamén me axudou a experiencia persoal de ter vivido en Cataluña 8 anos, nos anos 80, fun a traballar a Cataluña. Fun a traballar ali pensando que iba a estar solamente un ano. Tiña o objetivo de entender o catalán rapidamente, púseme a ler, a escoitar televisión en catalán, a ir a obras de teatro en catalán, intentar oír catalán ao máximo, pero non me propusen falar o catalán, porque pensaba, vou estar aquí un ano, non me va a dar tempo. Co tempo, o ano ese prolongouse en 2, en 3, en 4, en 5. Eu chegaba un momento que quería falar catalán, pero cada cuanto máis tempo pasaba ali, máis me costaba dar ese paso, e non cheguei nunca a falar o catalán, e se marchei de Cataluña. Despois estive por aí en bastantes sitios, e cando viña a Galicia pensei, no, é dende o primeiro día poder que falar. A nivel profesional, non foi dende o primeiro día. Cheguei á Escola de Idiomas de Vigo, no Departamento de Inglés, estive 5 anos ali. A verdade é que ali, tanto nas reunións de departamento como nas clases, se non era inglés, era castelán, casi o 100%. Eu non lembro ninguna persoa que falara galego ali. Eu falaba galego cos compañeros que falaban galego, pero nas miñas clases, pois non. Tiven que dar un primeiro ano, primeiro e segundo ano, tiven que dar un primeiro de inglés. E claro, en primeiro de inglés non empezas a falar inglés dende o principio, pois falas outro idioma que entendan os alumnos, o alumnado, e pois eu falaba castelán. Hasta que... pois, 2 ou 3 anos despois, pensei que non era correcto a miña postura, non? Que eu estaba en unha comunidade con unha lingua propia, que é o galego, e que ademais é unha comunidade bilingüe, vale? Pero a lingua propia e primeira pensaba que era, sigo pensando, que era o galego. Entón, por as razóns que Cristina apuntaba aquí, por razóns, por razóns, digamos, entre comillas, políticas, porque estaba dirixéndome a unha audiencia galega, e tamén por razóns metodolóxicas, porque a referencia á lingua materna é unha ferramenta bastante útil no ensino de linguas estranxeiras, pois ao segundo ou terceiro ano pois, decidí pasarme ao galego. Entón, cando facía, e cando fago unha presentación que non a fago en inglés, pois falo todo en galego. Cando estudo dando clase, teño que facer unha referencia a un termo de vocabulario, pois non me poño a explicar en inglés o que é, porque creo que é moito máis rápido e moito máis rentable, pois dar a traducción de ese termo inglés, entón, dono en galego. Ás veces, a mellor, tamén podo dar en castelán, pero en galego sempre primeiro, non? Eso, hai unha discusión sobre se é correcto ou non utilizar a lingua materna en un signo de linguas estranxeiras ou facer unha inmersión total. E no caso de inglés, o nivel de inglés do alumnado é bastante alto. Isto permítenos utilizar, sobre todo a partir do segundo ou terceiro ano de estudios, casi exclusivamente o inglés, prácticamente para todo. O marxen de que se poda dar unha traducción dun termo de forma de xeito puntual. Claro, nos primeiros cursos non pasa así. Pero eu creo que é correcto facer referencia á lingua materna, sobre todo cando se fala de vocabulario, e de algunhas veces tamén quizás de estruturas gramaticais. Porque, en concreto, en vocabulario, está demostrado que se aprende máis vocabulario cuantos máis asociacións facemos. E a traducción dun termo a unha lingua materna é unha asociación que, ademais, funciona moi efectivamente. Eu teño comprobado tamén de xeito persoal. Eu comecei a estudiar inglés aos 30 anos, estudiei con bastante intensidade, e despois fixen filoloxía, pero inda hoxe, que creo que teño un nivel de inglés máis ou menos decente, inda hoxe, se vexo un termo novo en inglés, vou ao dicionario monolingüe, inglés, leo a explicación, entendo, pero acto seguido vou ao dicionario bilingüe. Porque o proceso mental exíxeme facer un vínculo aí que me poda, en un momento determinado, facer traer ese termo inglés á memoria. Resumindo, entón, por que utilizar o galego nas clases de inglés cando sexa necesario? Pois, primeiro, por razóns políticas de respeto a una lengua, a primera lengua de una comunidad, e segundo, por razóns metodolóxicas, porque axuda a aprendizaxe. Quería facer referencia tamén a un exemplo concreto, xa que Cristina fixo referencia a varios exemplos fonéticos ou gramaticais, tamén en inglés quería facer un par de eles. O sistema vocálico do galego é máis rico que o do castelán. O castelán ten 5 vocais, e o galego ten 7. O inglés ten 11. O feito de que un falante galego sepa que hai dúas os parecidas, dúas es parecidas, dálle unha ventaxa tremenda para estar preparado a diserir que o inglés ten eso, pero tres veces máis. Ten tres us, tres ies, tres os, o sea, dúas us, dúas os, dúas ies, aparte de outras dúas ou tres que se parecen tamén entre eles, ¿no? Outro exemplo que quería poñer era en inglés chamanlle o present perfect, que o en castelán sería o pretérito perfecto, en galego non existe porque non hai tempos compostos. Pois ben, o present perfect en inglés é máis ou menos o mesmo que o pretérito perfecto en castelán, os mesmos usos salvo un. E o galego non ten eso. Eu lembro que a preocupación dos meus compañeiros cando trataban de ensinar o present perfect aquí en Galicia, decía, isto é unha batalla perdida, non hai solución, porque os galegos, pues nada, incluso cando falan castelán, pues dicen o mal. Eu digo, pero non é así. Están dicendo, por supuesto, como eles poden, pero é que ademais está ben, porque eso é correcto tamén. O inglés americano ten o uso do present perfect exactamente igual que o galego, porque o inglés americano tamén rehúsa usar tempos compostos. Entón, por exemplo, en castelán podemos decir, has probado alguna vez la comida china? En galego será probaches alguna vez a comida china. Ben, pois en inglés existen as dúas versións, o inglés británico é como o castelán, o inglés americano é como o galego. Entón, eu non me preocupo para nada, nin perdo un minuto de tempo en insistir no present perfect. Dígolles, a galega, utilizade o present perfect a galega, que acertades. Por que? Porque en inglés americano dícese así. Bueno, teño que decir que hai un uso do present perfect que é completamente diferente o castelán e o galego. E en ese uso sí que insisto, que é para falar de unha acción ou un estado de cousas que comenzaron no pasado e continúan de cá presente. Por exemplo, en inglés dícese I've known Antonio for 3 years. Que en castelán decimos conozco a Antonio desde hace 3 años, un presente. En galego, coñezo a Antonio desde fai 3 anos, un presente tamén. En inglés non se pode utilizar o presente aí. É o único uso que é distinto ao galego e ao castelán. E aí, pois sí que insisto, porque realmente eso dícese así en Inglaterra e en Estados Unidos. Ben, a situación nas clases de inglés por parte do profesorado, pois eu sigo pensando que é unha excepción que se utilice o galego. A maioría do profesorado, se fai referencia, se utiliza un idioma que non é o inglés, utiliza o castelán, invariablemente. Non, pregúntome moitas veces se a administración podería facer algo para cambiar a situación. Chévame a atención sin embargo, as comunicacións escritas sí que son agora mayoritariamente, no ámbito que eu coñezo, en galego. Cando eu, por exemplo, resistíme, para mí era o contrario, eu brindaba moito máis favorablemente a usar o galego falado que no escribir, que a mí costaba bastante máis traballo. Pero é o revés na maioría do profesorado. Non teñen problema en escribir, se hai que facer unha comunicación, facela en galego, porque supuestamente, entre comillas, é obrigatorio. Entón, pregúntame si no, si entre comillas fuera obrigatorio utilizarlo tamén de forma falada, si no se cambiaría a situación. Eu non lembro que a xente, que a profesorado de inglés en este caso, pues se revelara cuando se dixo que era obrigatorio, no obrigatorio, decía, era é recomendable que as comunicacións escritas sexan mayoritariamente en galego, pero non hubo unha resistencia ninguna. A xente pues dixo, "No, hai que facelo así porque hai que facelo así." Pues a mellor tamén se podría decir, hai que facelo así tamén de forma falada, porque esta é a lingua da comunidade e ademais as razóns metodolóxicas que se apuntan. Non axuda o feito de que non haxa materiais bilingües galego-inglés. Hai moi poca cousa. Eu estive consultando e ninguna das grandes editoriais, Oxford, Cambridge, non teñen nada. Sin embargo, sí que existe catalán-inglés de Oxford. Claro, supoño que a mellor a presión que hai en Cataluña por parte da administración e da sociedade en xeral é moito máis grande que a que hai aquí, non? Eu son bastante pesimista, eu non creo que a cousa cambie partindo do profesorado de linguas estranxeiras. En todo caso, vexo máis bien que si a sociedade cambia, incorpora máis o galego e se o galego está máis presente na vida diaria, pois a mellor o profesorado acabará indo a remolque. Pero, hoxe por hoxe, non son nada optimista. Non podo decir de momento máis cousas, estaría encantado si alguén ten alguna pregunta despois no coloquio. Así que nada, moitas gracias. Ben, boas tardes a todas e a todos. Moitas gracias á organización polo convite. Tamén teño que decir, como o meu compañero Salvador, que me esperaba un foro máis pequeno e que, bueno, espero que a miña reflexión vos axude xunto coa dos meus compañeiros un pouco a entender o tema que estamos desenvolvendo hoxe. En primeiro lugar, por que aprender linguas estranxeiras desde o galego? Teño que decir que a miña experiencia docente en linguas estranxeiras non é moi longa. Levo só 5 anos dando aulas de italiano, pero reflexionando un pouco a nivel lingüístico, creo que como galego falantes, cando somos adolescentes ou adultos, as linguas estranxeiras aprendémolas sempre desde a nosa lingua materna, que no noso caso pode ser mayoritariamente o galego, pero tamén pode ser o castelán, xa que está moi presente no que é a nosa alfabetización, non? No caso concreto que me concerne, no caso do italiano, o galego como lingua materna é un apoio, pero tamén é un atranco. É un apoio xa que non é con respecto ao alemán e ao inglés, que son as linguas das que se comentou, das que se expuxeron antes os meus compañeiros, o galego e o italiano están emparentadas lingüísticamente, son dúas linguas románicas que derivan do latín, non? Entón, simplemente este emparentamento e determinadas características estructurais e formais, e sobre todo o carácter conservador tanto do galego como do italiano fan que sexan máis comprensibles entre elas. De feito, unha das primeiras motivacións do alumnado cando estudio italiano é o feito de decir l'italiano é fácil e divertente, é unha lingua fácil da capire, isto que vos estou dicindo en italiano é facilmente comprensible para calquera persoa do auditorio, non? Pero isto que constitúe un apoio, unha axuda, é tamén un atranco porque a semellanza entre o italiano e o galego fai que moitas veces a hora de empezar a expresarse en italiano se produzan ou se introduzan moitas características que temos na nosa estructura de lingua común e semellante no italiano. Ese disfrace de italiano cousas que ou puntos que nos temos comuns, non? E prodúcese no que en lingüística, no, o que en lingüística se chama interferencia lingüística, sexa desde o punto de vista da estrutura, porque non é como no caso do alemán ou do inglés, no que na linguas que teñen unha estrutura moito máis rígida, distinto, mellor a nos en determinados puntos, o italiano sí ten unha estrutura bastante máis semellante ao galego, entón imitamos estruturas e ás veces erramos, ou imitamos palabras ou disfrazamos palabras de italiano que non son, ou mismo utilizamos verbos ou elementos morfolóxicos mal polo simple feito de ter estas semellanzas, non? De contar con estes paralelismos. Por exemplo, cando nos falamos unha lingua máis distante a nosa, falamos, por exemplo, inglés, podemos pronunciar ou producir frases que son interferencias ou calcos. Un calco típico exemplo de inglés, por exemplo, para decir a idade, é decir, teño tantos anos, traducir literalmente a frase ao inglés, I have X years old, non? En vez de decir I'm X years old, como sería en inglés, non? Isto que está traducido a inglés como un calco, como unha estructura calcada, na traducción ao inglés, un especialista ou un falante nativo interpreta inmediatamente como unha cousa lle á súa propia lingua, mentres que o mellor un que non se xa moi entendido na materia ou moi especialista ou profesor ou docente ou madrelingua non interpretaría como un erro. No caso do italiano, cando se producen as interferencias dada a proximidade entre as dúas linguas, aínda que nós non sexamos especialistas nas linguas ou non ou mismo un especialista ou un nativo da lingua, entendemos a interferencia como unha cousa un pouco descafeinada, como unha producción descafeinada, un resultado que o mellor se asemella ao italiano, pero é como cando estamos falando italiano un pouco como de coña, non? Ou de cachondeo. Si, por exemplo, escoitamos decir sono cansata, vado a descansare, parece moi italiano, pero non é para nada italiano, non? Sono cansata, vado a descansare, parece que estamos falando moitísimo italiano e para nada, non? Toda esta explicación, todo este rollo que vos botéis sobre a interferencia ven ao fío ven a justificar a necesidade que temos as docentes de italiano de afastarnos o máis posible, a veces, da lingua materna para introducir o italiano, sobre todo nas primeiras fases da aprendizaxe da lingua. Porque fan provocar produccións como a que vos estou exemplificando, non? Entón, como se intenta transmitir a aprendizaxe do italiano? Téntase, sobre todo, fomentar que o alumnado se habitúe o acento, a cadencia, as estruturas lingüísticas a través da escoita do italiano desde os primeiros días da aprendizaxe, non só a través das propias producións dos docentes, nos mesmas, cando damos aulas, comezamos a falar en italiano naturalmente porque é unha lingua comprensible. Entón, habituamos xa coa propia producción e coa utilización do italiano inmediatamente nas aulas o alumnado, pero tamén intentamos introducir outras falas, outros modelos de italiano que sexan fáciles para as primeiras etapas do ensino, pero que ao mesmo tempo non teñan tampouco acentos moi marcados, que sexan o máis achegados ao estándar, non? Esta comprensión do italiano, comprensión oral, sobre todo, facilita o feito de que o italiano teña unhas características estruturais, como vos dixen antes, bastante parecidas ás da nosa propia lingua, ás do galego ou ás do castelán, xa que a nivel fonético e a nivel entoativo, en moitos casos, hai moitas similitudes. O italiano é unha lingua fonética, como o galego, por exemplo. Que quere decir isto? Que a maioría dos sons correspondense con cunha grafía, Ten tamén un tipo de pronuncia, que é unha pronuncia secuenciada na que se distinguen moi ben os elementos, as palabras, como cando falamos, por exemplo, en galego, non? Entón, o que estou comentando, utilízase sobre todo italiano, inténtase fomentar que os alumnos repitan estructuras de pronuncia, estructuras modelos entoativos e tamén estructuras lingüísticas básicas. Sen embargo, é verdade que nas aulas o alumnado non falan automáticamente italiano, como é normal, non? Mesmo nós como docentes vémonos obrigadas en determinadas ocasións a botar man da lingua materna. O que decía, por exemplo, Salvador, que moitas veces para traducir palabras ou conceptos é máis rápido non facer paráfrases e explicar, senón dicir directamente a traducción. E tamén en determinadas cuestións de explicacións gramaticais ou de estructuras, pois é necesario tamén facer traduccións para explicar determinados puntos. Que sucede cando se recurre a veces a traducción? Ou polo menos na miña experiencia persoal, é que se producen dúas reaccións opostas. Hai reaccións positivas e reaccións moi negativas cara a traducción. No meu caso particular, encontrei máis habitualmente as segundas. Reaccións negativas cara ao uso do galego como lingua de traducción ou como lingua vehicular. E por que reaccións negativas? Reaccións negativas, moitas veces, moi agresivas, do tipo, por exemplo, se me lo explicas en galego, lo entiendo un menos. Por exemplo, frases categóricas dese tipo, ou en puntos gramaticais nos que o galego podería axudar e pode axudar, sin dúbida. E xa non digamos cando se recorre o portugués por semellanzas fonéticas ou lingüísticas. A xente demostra, primeiro, un descoñecemento moi fondo do que o portugués, pois porque, como comentaba Cristina, estamos moi afastados políticamente, socialmente, culturalmente do portugués, da cultura portuguesa, da alfabetización en portugués. Entón, se xa o galego produce rexeitamento, actitudes prexuizosas, non digamos o portugués. E ás veces tamén as reaccións son negativas, pero non violentas, sino negativas por descoñecemento, porque nós mesmos descoñecemos moitísimo da nosa lingua. E poñevos un exemplo, non? Unha vez apareceu unha palabra que é chiveta, que significa curuxa, e traducino como curuxa, non? Entón a xente decía, como curuxa? Pero que, eso que é? Entón, pois non sei, vale, é un termo animal, do mundo animal, ou por exemplo decir que la volpe pois se pode traducir como golpe en galego, nunha zona, nunha área dialectal do norte, na Mariña Lucense, chamase yo, o zorro, o raposo, chamase de golpe. Entón, pois moitas veces encontraste con que a xente pois non coñece ou descoñece a propia realidade lingüística, non? Vantaxes que ten o galego para explicar ou para apoiar a aprendizaxe da lingua estranxeira. Como ben decía a miña compañeira Cristina, pertencemos, temos unha lingua materna que ten unha serie de conceptualizacións, de conceptos que nos poden axudar en ocasións a entender mellor o italiano en determinados puntos. En cuestións técnicas, por exemplo, o galego e o italiano teñen o mesmo sistema vocálico. O italiano estándar ten un sistema vocálico, ten 7 vocais, e o galego o mesmo. Entón, a un galego non lle costará nada saber que existen dous es, un aberto, un pechado, dous os, un aberto, un pechado, e que, por exemplo, é moi importante esta diferenciación en italiano, porque existe un exemplo un prototípico académico que come si dice in italiano una domanda da porci o una domanda da porci, que estou non exagerando, non? Se nos decimos no primeiro caso pronunciamos un o cerrado, un o pechado, estamos dicindo unha cousa. Se nos o pronunciamos aberto, estamos dicindo outra totalmente distinta. Non é o mesmo decir como se di unha pregunta para formularse, que nos debemos formular, ou unha pregunta de porcos. non? Una domanda da porci ou una domanda da porci? Sí? Entón, pues, a diferenciación vocálica é importante en italiano. Despois hai sons, como por exemplo o noso x, o noso x, que existen en italiano, teñen a grafía S, C, E ou I, por exemplo, pexe, xi, senza, un son deste tipo, a un castelán falante costalle máis que a un galego falante, por razóns obvias, non? En cuestións gramaticais, tamén nos pode resultar un apoio galego, por exemplo, para distinguir o xénero dos nomes que rematan en E. O xénero dos nomes que rematan en E pode ser masculino ou feminino. Os exemplos do masculino en italiano coinciden exactamente, ou na maioría dos casos, cos exemplos do masculino en galego. Por exemplo, il miele, il latte, il sale, que son o mel, o leite, o sal, e que en castelán son en feminino, non? E por último, o outro dos aspectos que nos poden axudar e que eu creo que tamén é bastante importante, como destacaba Salvador, é a asociación que facemos cando aprendemos o vocabulario. O vocabulario dunha lingua románica é moito máis fácil de aprender partindo dunha situación como a nosa, que somos galegofalantes e ademais estamos escolarizados en castelán e probablemente coñeceremos por aprendizaxes escolásticos ou por aprendizaxes posteriores na etapa educativa outras linguas, non? Entón, por exemplo, hai palabras que en italiano se parecen ao galego. Temos, por exemplo, ginocchio, que é xeonllo, que en castelán é rodilla, non ten nada que ver. Ou temos, por exemplo, falche, que significa fouce, que en castelán é hoz, non ten tampouco semellanza co castelán si co galego. Ou temos accendere, que significa acender, que en castelán é encender, non? Que xa hai máis semellanza. Con respecto que a traducción vale nos primeiros nas primeiras etapas de aprendizaxe, eu creo que vale para cuestións gramaticais puntuais que nos poden valer na nosa aprendizaxe por asociación, como as que acabo de nomear. E despois a traducción é útil nos cursos altos, nos cursos avanzados, cando o alumnado xa domina os recursos lingüísticos e as estruturas básicas do italiano. E pode manexar ben o italiano, pode parafrasear, pode definir ben os termos. A traducción pode ser un exemplo que prestixe o uso do galego como fonte ou como lingua vehicular de textos en italiano. Por exemplo, hai exemplos de traducións literarias en galego que existiron antes en galego que en castelán, de obras italianas clásicas. Por exemplo, I promessi sposi, os futuros esposos de Manzoni, ou os noivos, que como está traducido en xerais traduciuse antes o galego que o castelán. Ou, por exemplo, non é o caso de traducción primaria, pero os cantos de Leopardi están traducidos en versión bilingüe en galego, ou, por exemplo, de escritores máis actuais de Tabucchi hai obras como O Nocturno Indiano traducidos ao galego. Este tipo de ferramentas nas aulas poden nos valer non só para traballar a traducción, sino para prestixar a propia lingua, para decir, pois, o galego tamén ten traduccións literarias de textos importantes na tradición literaria italiana. Ben, non me quero enrollar moito porque xa é demasiado extenso e non quería tampouco superar moito tempo. Interesante que vos preguntedes. A situación actual, con respecto á situación actual, teño que decir que non é moi esperanzadora porque non existen, en italiano hai moi poucos materiais de apoio en galego. Os dous únicos materiais que coñezo son unha gramática galego-italiano e un dicionario italiano-galego, galego-italiano, bilingüe, e os dous materiais están elaborados pola Universidade de Santiago, profesores da Universidade de Santiago, e son materiais que realmente non contan con unha grande difusión. Si é verdade que que se os pedís en librerías, pois se distribúen, pero teñen unha distribución bastante restrictiva. Evidentemente, unha gramática para a aprendizaxe do italiano pode axudar, pero non é o único material ou non é o material idóneo o mellor para empezar a aprender a lingua. E con respecto ao dicionario, pois sí, pode ser un material de apoio inicial na aprendizaxe. Cal é a medida ou cales serían as medidas a tomar diante desta situación? Pois eu creo que en principio, por exemplo, a sustitución de materiais bilingües nas aulas, ou polo menos o que se intenta no caso de italiano, é facer sustitución de material bilingüe por material monolingüe en italiano con a veces lendas ou algún tipo de explicación na lingua materna. E despois a necesidade, o que sí existe, que sí se debería desenvolver, son materiais específicos para o estudio do italiano a partir do galego, pero o problema está no que comentaba a Cristina, quen estaría disposto ou de quen sería a responsabilidade de levar a cabo este traballo? Somos os docentes, é a Universidade de Santiago que ten a filoloxía italiana, non sei, realmente creo que todos nos deberíamos implicar, pero a responsabilidade non só está nos docentes, sino tamén no alumnado que asiste ás aulas, que creo que debería ter unha actitude máis a favor ou menos prexuizosa con respecto ao uso do galego para aprendizaxe das linguas. E pola miña parte non quero enrollarme máis, despois tedes preguntas, será máis interesante debater sobre calquera cuestión que teñades. Moitas gracias. Pois chegou o vosso turno, se alguén lle apetece colocar alguna reflexión, alguna pregunta, se queredes saber o significado de alguna palabra en alemán. Sempre hai un momento de reflexión. Si ninguén quer comentar. Para Salvador, cando falabas da inexistencia de materiais galego e inglés, non sei se só pensabas en escola oficial de idiomas ou tamén te referías a secundario, porque en secundario o inglés é obrigatorio. Bueno, agora non sei se en primaria xa estudan os nenos inglés, non? A miña xeración non tiña esa posibilidade. Aí sí existe un público moi interesante e moi amplo. Non sei se existe materiais para enfocado a ese público, dirixido a ese público, ou tamén é inexistente nesa área. Eu coñezo algúns materiais de primaria, porque eu fui un profesor de primaria durante moitos anos, pero nunca de inglés. Non enseñei inglés, pero estou familiarizado cos materiais. O que pasa é que en inglés a maioría dos materiais son monolingües inglés, incluso en primaria. O sea, incluso para párvulos de 4 ou 5 anos, pues non hai nada, non hai traducción nin o castelán tampouco. Os materiais bilingües que hai, inglés e castelán, son diccionarios e quizás algunhas gramáticas, pero gramáticas así para adultos, digamos, non? En cuanto a materiais, eu creo que o único que faría falta sería un bon dicionario galego-inglés, tanto a nivel infantil como a nivel de adultos, e quizás a mellor algún dicionario galego-inglés máis especializado, técnico, ou de termos científicos, ou agrícolas, ou quizás así. Pero, bueno, un dicionario xeral. Galego e inglés sería o máis necesario, non porque Os materiales están feitos por as grandes editoriais, Oxford, Cambridge, e eso fan materiales para todo o mundo. Entón, podense permitir o luxo de facelo solamente en inglés, porque ademais, como o nivel de inglés a nivel internacional é tan alto, pois todo o mundo entende eso, non fai falta traducir. Curiosamente, hai un método para adultos que é o que eu estou dedicado este ano, que é o That's English, que é ese que está de forma obsoleta, está bilingüe para todo o Estado español, inglés, castelán, ten ali, pero incluso hasta o nivel superior, que é o intermedio 2 da Escola de Idiomas, pues ten ali o libro de exercicios con as explicacións en castelán, cando é totalmente innecesario, porque eso xa, un libro de inglés de básico, xa traen as explicacións en inglés, non fai falta. Así que non é que sexan necesarios materiais bilingües, aparte dos dicionarios. Nada máis. Uh-huh. Temos unha pregunta respecto a lo que acaba de comentar este sobre dicionarios galegos especializados. Non se conoce por un antigo profesor mío de la Facultad de Vigo, Javier Gómez de Navarra, que tiene una página del Seminario de Sí, efectivamente, en internet hai bastantes pequenas cousas así, varias cousas. Sí, tamén existe de termos bancarios, pero, sin embargo, de inglés galego xeral non hai nada. Sí, sí. Ten que ser en internet, porque a maioría dos estudiantes ainda queren, e é lógico, ter unha referencia impresa, ¿no? Ter un dicionario na casa ou na clase onde podan mirar inmediatamente a palabra. Eso non hai. Hai algún dicionario inglés infantil, non das grandes editoriais, pero alguna vez vino, pero é prácticamente descoñecido. Non sei, supoño que o autor ou os autores estarán... Creo que deseáis que un pequeño... Hipotecando o piso porque non creo que gañaran nada con eso. Perdón. Que creo que deseáis, así que deseo un pequeno... Sí, ¿Perdón? Sí, sí, pues... Un pequeño, sí. Pero yo tenía entendido que, se non me editaron xa, que creo que se chama Club, digo, algo así, a Universidade de Rio. Sí, de acordo. Que penso que tiñen que ser Por eso. Pero son dicionarios xerais ou son concretos dun campo específico como pode ser informática? Inglés. Xeral. No, eu simplemente quería comentar tamén outra cousa, que o dicionario Langenscheidt, que é un clásico dos dicionarios de alemán, sí que existe para o catalán, sí que existe alemán-catalán. Mm. Pero iso ten que ver non con que os cataláns queren aprender alemán, que sí, senón con que os alemáns teñen que aprender catalán. Que tamén. É dicir, a editorial é alemá e esa editorial publica o que se ve necesidade de aprender, como pode ser turco, húngaro, bueno, hai moitas linguas nese dicionario, e catalán entre elas. Si me permites unha anécdota, no ano, no ano 90-95 estiven vivindo en Nova York. Lembro que un día fomos a uns grandes almacéns, Bloomingdale's, e a entrada, pues claro, eles, había moito turista ali, claro, pues se les queren facilitar a compra aos turistas. Había ali un letreiro que decía, temos intérpretes destes idiomas. Estaba o catalán, pero non o galego, claro. Seguindo cos anécdotas, hai un restaurante en Compostela que pon "We speak English, on parle français, wir sprechen Deutsch, falamos galego". Eu quería quería comentar que o dicionario que vos comentaba, italiano-galego, galego-italiano, está tamén disponible en rede. O problema é que a consulta é un pouco complexa porque está colgado en formato PDF. Se simplemente no Google poñedes dicionario galego-italiano ou italiano-galego, aparece vos, creo que está na página web do Centro Ramón Piñeiro, está colgada unha versión. E tiñan pensado ampliar a publicación a un dicionario de 2 volumes tamén en versión CD-ROM. Eso, é un pouco complexa a consulta porque está en formato PDF e hai que ir buscando, non está tan accesible, pero si sí está colgada. É óbvio a resposta, que é óbvio. De esa maneira, a Teresa, que é professor de português, me poderia mandar uma pequena impressão, mesmo partindo da base em que habla português, uma das coisas que não aprendi nisso, mas mesmo partindo dessa base, qual a sua experiência a respeito. Depois, recitamento que produce en grande medida os materiais portugueses a hora de utilizarlos, que existen e que se podían utilizar e que sin cualquier medida a base está en termos unha educación de pequenino, de crianzas para non termos non estamos afastados e non termos ese recitamento. De todas as maneiras son tan lindo pesimista como o amigo profesor de inglés e a mí me gustaría saber qual é a procura real do alumnado que vai falando galego, se realmente se manifesta en alguma ocasión a respeito da necesidade de aprender línguas tendo como base o galego. Se iso é, se tendes algún exemplo, ou simplemente é anecdótico, igual que na Galicia. E por outro lado, que percentaxes de profesores neste momento que é alemán, que é francés, ou italiano neste caso, están na vosa onda, porque realmente me sorprenden gratamente, máis ainda unha persoa que ven de xaí en asume con toda a naturalidade, pode achar que unha podría ser o natural, mas o natural é que os galegos van exactamente todo ao contrario. Que ven, ten que ser sentido que os galegos dicen que se ten de integrar. Moitos galegos tamén algún outro palestra vemos aquí como Ernesto hace sobre a respeito de esa persona. Eso que eu queria colocar. Bueno, queres outra palestra? No, eu sí que fui enganada agora. No, eu son profesora de portugués tamén na Escola Oficial de Idiomas. A experiencia co galego é completamente diferente a que pode a dos compañeros da mesa, porque se temos dous públicos, un que ven falando galego e un que ven falando castellano, o que está falando galego o primeiro día de aulas vai se manter no galego e o que ven falando castellano vai pasar o galego. No? Iso, eu creo que, non sei, non me atrevo a dicir o 100% dos meus alumnos, porque hai alumnos que mesmo non son galegos nativos, que poden ser pois, de outra orixe, non? Pois, desde latinoamericanos ou de outros lugares do Estado español. Mas toda a xente que é galega de nascimento, ou que ten un contacto próximo co galego, no primeiro día de aulas, no segundo día de aulas de lingua portuguesa, pasa directamente a comunicarse cos compañeros e coa docente, conmigo, neste caso, en galego. É algo que está no inconsciente de todas as persoas. Moitas veces nin sequer os alumnos reflexionan sobre iso e eu ocúpome de meses despois facerlle reflexionar, non? Sobre o que fixeron o primeiro día de aulas, que foi unha mudanza automática para unha lingua que coñecen. E entón comezan a pesquisar na súa memoria palabras que ouvían na casa como "ah, cadeira, cadeira, cadeira decía a miña aboa, sí, cadeira é silla, ostras". Entón comezan a descubrir toda a riqueza que xa posuían e desconhecían, non? Tamén obvio que se aprendemos portugués como lingua estranxeira, o galego vai ter moitísimas vantaxes, mas tamén ten inconvenientes. Mas non ten máis inconvenientes que os que apontaba Ruth a respecto do italiano. Quer dizer, son linguas moito próximas, son linguas coa mesma raíz, moitas veces pois interferen, e o galego que traen os alumnos que veñen ás aulas da escola de idiomas pois é un galego moi deteriorado pola presenza do castellano. Entón moitas veces as influencias que interferen e que entran en xogo son influencias propias do castellano, nen sequer do galego. Entón pois ten esas desventaxes, non? A saber galego, mas son as mesmas que para unha persoa un castellano falante. A ver, despois eu creo que o que marca a diferenza fundamental son dúas cousas: a que apuntei primeira, a boa disposición con que os alumnos entran o primeiro día, porque o primeiro día Salvador xa dixo que el o primeiro día de aulas non pode falar en inglés, o primeiro día de aulas do primeiro ano do nivel básico de primeiro contacto con inglés non pode falar en inglés porque a comunicación sería nula. Imagíname que en alemán moito menos. Inténtase. Sea, pode chegar a funcionar, Sí, a linguaxe no verbal fai moito. Claro. Pero en portugués eu nunca me plantexei non falar en portugués. Nunca. Podo falar máis devagar ou máis depresa, mas nunca me plantexei non falar en portugués. E a traducción é unha cousa que utilizo moi, moi esporadicamente, porque o portugués dame a posibilidade de parafrasear, de definir, de dar sinónimos que non me dan outras linguas, non? Entón a traducción pois non, prácticamente non ten lugar. E despois a outra cousa que diferencia fundamentalmente o aprendizaxe de portugués é o nivel de satisfacción que alcanzan os alumnos e as alumnas. O nivel de satisfacción alcánzase moito máis rápido porque en porcentaxe o esforzo, o tempo, o empeño, as horas de estudo son menos que estudar outra lingua para chegar á mesma competencia, non? Ao mesmo nivel. Unha persoa con un ano de portugués pois ten unhas ferramentas que se lle permiten unha comunicación bastante fluida, ler perfeitamente calquer tipo de romance. Os nosos alumnos de portugués len romances de Saramago o primeiro ano, que se o Saramago, por colocar un nome coñecido, mas senón romances aí super gordos, non? Aí de moitísimas páxinas, complexos. Por que? Porque só precisan 4 chaves para conseguir descifrar a lingua. Non sei se... Entón eu vou comentar os outros dous temas sobre o profesorado de profesores de alemán que poden falar galego e despois como reaxe o alumnado galego falante cando ve que a lingua de referencia é o galego nas aulas de alemán. Máis ou menos, calculando a porcentaxe de profesores, eu non sei, debe andar sobre o 10-20% de profesores de alemán que falan galego. Xa non digo nas aulas, porque moitas veces nas aulas non se fala outra lingua máis que alemán. Ainda que pareza mentira, en clases de básico 1 de alemán falase bastante alemán. Ainda así, cando se ten que traducir, se traduce pro galego, pois non hai moita xente. E como detalle, comentarei que unha vez un coñecido meu díxome pola rúa: "Ah, ti das de clase de alemán a fulanito", e eu: "Non, a fulanito non lle dou clase". E di: "Pois díxome que lle daba unha profesora de alemán que falaba galego". E entón dixenlle eu: "Hai outra máis, e chamase tal". Quer dizer, de 5 que somos no departamento, 2 falamos alemán. Falamos galego. Perdón, alemán falamos todas, falamos galego. Estou un pouco espesa hoxe. De todas formas, si quería mencionar que moitas veces non son os de fora os que son reacios a falar galego. Aquí temos o exemplo de Salvador. Non son a xente que ven de Valladolid ou de Alemania mesmo, senón que son os propios galegos os que son reacios a falar galego nas aulas. Eu teño un claro caso no meu departamento, que é un exemplo reincidente, que ela prefire falar alemán antes que falar galego. E fala calquera cousa menos galego. Sí, é tremendo. E moitas veces, pois iso, é xente que viviu aquí toda a vida ou que viviu en Alemania determinado período, pero que naceu aquí, sempre se criou aquí, estivo aquí. Eso quere decir que aínda no subconsciente da xente, tanto da xente que vive aquí como nos fillos de emigrantes retornados, que son un colectivo bastante importante dentro do ensino de alemán, xente que ven da Suiza ou xente que ven da Alemanha, esa xente falan galego ou non, dependendo das ideas que lle transmitiran os seus pais e as súas nais no seu momento. Entón, iso é moi importante. En eses grupos, sí que hai xente que fala galego, fillos de emigrantes retornados, e que falan galego moi bon. Porque grazas a vivir aillados nun colectivo de emigrantes na Suiza, conseguiron manter unha fonética, unha pronunciación perfeitas que moitas veces aquí perdemos precisamente polo contacto co español. En canto ao alumnado galego falante, como reacciona cando ve que lle falamos en galego? Eu sempre vin reaccións positivas, nunca tiven así reaccións negativas de que algún alumno ou alumna me chamase a atención por falar galego. Eso sí, os que viñan falando galego sempre se mostraron agradecidos, e o que conseguimos foi crear un clima despois de sair das aulas no que se fala máis galego do que seguramente se falería se eu falase castelán nas aulas. E tamén quería comentar unha anécdota que foi unha vez nun exame de ciclo superior de alemán, apareceu un rapaz de uns 15 anos, máis ou menos, acompañado polo seu pai. Entón, viño o pai falando por él prácticamente, e dixo, aquí ven meu fillo, fulano de tal, pero hai un problema, é que non fala español. Entón, dixenlle, non fala español? E di, non fala español, solo fala galego e alemán. E dixenlle, non hai problema, con tal de que fala alemán é importante. Pero o detalle máis interesante é que este rapaz con 15 anos falaba un galego fechadísimo de muxía, é dicir, con todas as características dialectais que pode ter ese galego, é un alemán suizo totalmente incomprensible para min. Levou, obviamente, un 10 no exame final, porque falaba alemán suizo perfecto, pero o alemán suizo é algo que non domino porque non estou moi familiarizada. Entón, era un claro exemplo de que os dialectos poden chegar longe. E xa está, deixo falar aquí a... Ben, con respecto a porcentaxe de profesorado, de compañeros que utilizan o galego como lingua vehicular nas aulas, teño que decir, como Cristina, como Salvador, que no noso colectivo de profesores de italiano é tamén bastante escaso. Estaba reflexionando sobre unha porcentaxe, pero diría así a ollo, tamén un 10%, moi pouca xente, incluso menos de un 10%, porque nós somos un colectivo pequeniño, pois hai moi pouquinha xente que fala galego. E incluso hai xente bastante belixerante, con posturas pois, como as que estaba comentando Cristina, non que antes fala italiano que falar galego, pero sí que sendo galega e sendo daqui, di que se sinte totalmente incapaz e que non se desenvolve en galego, cando realmente pertence a un contexto social e familiar no que perfectamente se podría desenvolver. Pero bueno, son esquizofrenias que existen aquí entre nós galegos na nosa terra, non? Despois, con respecto ao alumnado que é galego falante, as reaccións, por suposto, son moi positivas. As reaccións cando encontran a unha docente que lles fala na súa lingua, que se expresa na súa lingua, aínda que se xa moi pouquiño, non? Ou en situacións moi concretas. Que pasa? Que o perfil do noso alumnado italiano, que asiste ás aulas de italiano, por desgracia é bastante agresivo, ten bastantes prexuizos, polo menos pola miña experiencia persoal, que non é grande, pero tamén polo que teño escoitado de outros compañeiros, as reaccións cara ao galego son bastante prexuizosas. Temos un alumnado que se move basicamente no castelán, hai algúns que son aberraras, que son galegofalantes e que sí que mostra unha actitude moi positiva cara ao galego e que inmediatamente que ven unha reacción ou unha expresión pola nosa parte en galego, pois temos apoio e incluso pois un ambiente moi distendido con eles. No meu caso, penso que o alumnado que o tiven é bastante receptivo a que se fale en galego, polo menos ten unha actitude neutra, nunca vi belixerancia contra o galego. Acéptano, porque eu sempre me dirixo en galego a eles, curiosamente, cando se enteran de que non son galego, veñen varias, me teñen pasado varios casos, veñen a mí, oh, que tú sorprendidísimo, moi ben, que ti non sendo galego, que fales galego, e a lo mellor eles non falan galego, ¿no? Pero dicen, no, moi ben, moi ben, en xeral. Outro día pasoume un caso curioso, en unha clase un adolescente que eu teño oído falar que fala castelán, cuando fora da clase, ¿no? Entón estábamos na clase, en ese nivel falase todo en inglés, pero él quería me decir algo, escapábase a dificultade, entón nun momento determinado díceme, voucho decir en galego. A mí, cuando él fala en castelán, pero él teme asociado que eu falo inglés ou galego. É a actitude normal. En cuanto ao profesorado, porcentaxes, punto arriba, punto abaixo, 10%, 20%, pero curiosamente creo que o profesorado de fora casi ten máis predisposición a incorporarse, a utilizar o galego que o profesorado de aquí. Dame esa impresión, parece que o profesorado de aquí séntese ridículo porque como nunca o falou o galego, pois agora non vai falar en, moito menos en público, ¿no? En todo caso o galego será o galego na intimidade, ¿no? Quería aclarar unha pequena cousa que dixen ao principio, que dixen que utilizo o galego por razones, entre comillas, políticas. Quería aclarar para que ninguén vaya pensando despois algo que non é. Non é que eu milite ningún partido político, ninguén vou estar en ninguna lista das eleccións próximas. Quero decir, sentido, entre comillas, políticas, no sentido grego da palabra polis, é a comunidade, esta é a lingua da comunidade, eu estou integrado, quero me integrar nesta comunidade, utilizo ese medio de comunicación. É certo que a xente en xeral deste país, quere dicer España, ten certas dificultades para aprender idiomas. Ten dificultades, primeiro, porque non houbo contacto co estranxeiro, fomos, bueno, todo mundo sabe a historia, non? Estivemos nunha ditadura, pechados, non se saía, non se tiña contacto co estranxeiro, o estranxeiro cando chegaba era un marciano, que tiña uns costumes totalmente distintos aos dos españois. Entón, iso foise arrastrando co tempo. Eu creo que hai dúas fases fundamentais na historia da aprendizaxe de linguas, dous puntos básicos. Un foi a apertura das fronteiras da Europa, de maneira que se favorece o intercambio entre países, é dicir, a xente nova de agora ten moitas máis posibilidades de sair que as de hai, que a xente nova de hai 30 anos. Porque hai moitos intercambios escolares, porque se pode ir a Inglaterra ou non, ou a outro país. Ese é un punto, a apertura de fronteiras, a integración na Comunidade Económica Europea, e a segunda é a integración das novas tecnoloxías, porque con internet todo o mundo está moito máis perto do que estaba antes sen internet. De todas formas, hai un mito que se arrastra todo este tempo, que é o da vergoña. Sí, entón, a min cada vez que alguén me di é que eu non podo pronunciar porque me dá vergoña ou non podo pronunciar, non sei, o R inglés, non? Non podo poñer ese acento que poñen os de inglés porque é demasiado pijo para min e entón sinto-me incómodo e dame vergoña. Entón digo, pois ti eres como, o sea, si te consideras así, e o que lle pasa a moitos españois. que teñen medo a iso. Entón, a xente que está un pouco comprometida coa lingua e que se cree máis galego que español, entón reaxe e di, ai non, teño que falar ben inglés, porque senón esta está me dicindo que son español. Porque é algo típico, typical Spanish, digo eu sempre, non? O sea, falar así. E eu vexo, por exemplo, estive indo a clase de inglés o ano pasado e había un rapaz que falaba ben, tiña moito vocabulario e tal. E sacou un 5 raspado no exame oral. Entón, díxome, é que me puxeron moi baixa nota. E dicenlle, claro, porque ti non te esforzas nada en pronunciación, hai que poñer ese acento, esa melodía e tal. Joi, que me dá tanta vergonza. Pero por que nos dá vergonza falar outras linguas? Se un alemán ven aquí falando o que sexa, fatal, e a nos non nos dá vergonza que fala así. Ou danos vergonza. Dicimos, moi ben, de niño, que ben falas galego. Imaginadvos un alemán que ven falando galego, que comete erros e que fala como pode, pois seguramente lle aplaudiremos. En cambio, nós temos medo que cando vayamos a Alemania, cando vayamos a Inglaterra ou tal, que nos ridiculicen. Por que? Se estamos aprendendo. Entón, eu o que penso é que sempre hai que perder o medo á vergoña. E de feito, cando dixen que falaba alemán desde o comezo das clases, é certo. A mí non me pasou aínda que se me levantase ninguén e que me dixese, isto é ridículo, marcho daqui, non entendo nada. Non me pasou, pasou yo unha compañeira, pero a mí non me pasou aínda que se me levantase alguén. E falo alemán e dou por suposto que hai que facer o tonto, que hai que facer xestos, que hai que perder o medo ao ridículo. E iso é importante. Mentre que non se perda ese medo, é imposible aprender calquera outra lingua, porque todas van ser diferentes e medio marcianas para nós. Mira, perdón, é que a interpretación que me deixo sería válida para a xente que teña máis de 25 anos, pero eu me estou referindo a xente que teña 25 ou 20 anos ou menos, alumnos de secundaria, que teñen un nivel moi baixísimo, e hai estudios suficientemente sobre eso. Creo que che quere contestar aquí o compañero de diante. Sí, eu tamén opino como é, que é un pouco máis nivel de nos linguas estranxeiras. E a miña experiencia é que, por exemplo, en inglés, os nosos alumnos, penso que poden ter un nivel máis baixo que os alumnos alemanes, holandeses, pero moitas veces pola tratamiento das linguas. Entón, eu explícome. Para mí, aprender inglés é moito máis difícil que aprender francés, italiano ou portugués. E o meu dominio do francés, italiano e portugués vai ser sempre moito maior ou mesmo esforzado. Normalmente a xente que fai o a secundaria ou o bacharelato por francés normalmente acaba un nivel máis alto. Cando vas a cursos de verano estranxeiro, normalmente é tamén un pouco mito. Si é certo que os españoles en xeral teñen un nivel máis baixo que os alemanes, que os suecos, pero son as súas son linguas moito máis próximas ao inglés. E o noso nivel é semellante, eu non digo que se xa bo, pero é semellante o de italianos, é semellante o de franceses. Entón, sí, un pouco un mito. Despois, outra das cousas é que di, bueno, un rapaz que termina a secundaria é que non é capaz de decir unha palabra de inglés. Iso non é certo. Iso non é certo por experiencia. O sea, hai rapaces que non son capaces de decir unha palabra en inglés, e hai moitos que sí saben, son capaces. O millón iso non ocurría hai 25 anos. O sea, a realidade é que sí, que moitos deles son capaces de levar unha conversa máis ou menos simple. Alguns dos meus alumnos, cando van a un curso de verán, con unha bolsa da Xunta, van a Irlanda, a Inglaterra, e o profe, en que non vou usar? De que eu non sei nada, non vou entender nada. Digo, ti entenderás que todo o resto da xente. Igual que o resto, os rapaces do teu nivel. E despois, cando chegan, que tal? Sí, pois máis ou menos, entendían. E o mesmo nivel que había na tua aula, pois eran alumnos esos franceses, alemanes, do seu nivel, decía, non, sí, semellante. Nada. Entón, eu penso que sí é un pouco un mito. Despois hai outra cousa. Hai escolas, según os sistemas educativos en distintos países de Europa, falo, por exemplo, en Alemania. En Alemania hai unha división en distintos tipos de escolas. Entón, digamos, escolas para xente que ten moi bo rendemento, moi boas notas, que son moi bos en todo, e normalmente a xente que vai á universidade despois. Temos despois escolas para xente con un rendemento medio e que vai normalmente a formación profesional, e despois hai escolas que sempre que ten moitas dificultades de aprendizaje. Entón, ti ves, o sea, neste tipo de escolas, a xente moi boa en inglés, é moi boa en francés, é moi boa en latín, é moi boa en matemáticas. Na escola intermedia, fala inglés, ou fala inglés, ou fala español, a miña experiencia era desde o español, e falan, bueno, digamos, que sí que van falando. Ele, pois, no outro tipo de escola non fala nada. Entón, eu digo, aquí que temos un sistema de integración, que están todos xuntos, teño xente que fala bastante ben, xente que fala medio, e xente que non fala nada. Entón, eu penso que é un pouco un mito para mí, que non falamos, non somos capaces. Si é certo que a aprendizaxe de linguas estranxeiras mellorou moito nos últimos anos, cada vez dase máis importancia, unha aprendizaxe máis activa, ser capaz de falar, de entender, tamén de escribir, pero que sí que cambiou moito. Un millón de 30 anos hai 20 era algo diferente. Quería decir algo antes. Ia comentar un pouco a experiencia con outro alumnado de secundaria de outros países. A mí pasoume de ter que facer un... Porque antes de traballar na escola de idiomas, traballaba nunha escola de secundaria e daba francés e alemán. Entón pasoume de ter que ir de intercambio con uns de francés de segundo da ESO que eu non os levaría nin tola. O que pasa que me dixeron que tiñan que ir eles e tal. Eu sabía que non facían nada nas clases, que non traballaban nada. É dicir, o típico grupo dos peores que hai. E eses son os que van ir a Francia. Entón, fun con eles e digo, primeiro, que se van portar mal. Segundo, que non saben francés e vou ter que estar traducindo todo o tempo. Pois foi montarse no autobús e primeiro vin o medo que tiñan, porque os típicos que sempre a montan na clase, pois estaban todos sentados, como acomodados, e profe, e como vai ser? E que nos vai tocar? E vemos que solos coas familias, pero solos todo o tempo, sí, solos todo o tempo. Bueno, e entón, que ao final, sí, eses conseguiron comunicarse coa xente en francés. Os franceses non sabían español. É dicir, sí sabían, pero despois daime conta de que os meus alumnos de francés sabían máis que os de Francia de español. E que ao final, que sí que se comunicaban entre eles. É dicir, a mí daba má impresión de que pasaban de todo, de que non facían, pero no fondo sí lles iba quedando algo. E no fondo sí iban aprendendo. O que pasa que por vergonza van a dicir, non, profe, eu non sei nada, eu non sei decir así. Iso é vergonza de ter que decilo, pero cando se ven no momento no que teñen que falar esa lingua, pois entón sí que recurren a ela, sí que teñen eses coñecementos ou polo menos búscanse a vida para comunicarse. Entón é bon que cando aprenden un novo idioma que se vexan involucrados en situacións onde se teñen que comunicar nese idioma, porque non hai outra persoa que os entenda. E tamén me pasou, xa, isto xa como alumna, cando estudiaba francés no instituto, viñeron os franceses de intercambio, que teorías, en teoría sabían español. Como non sabían moito español, intentaron falar inglés. E como falaban tan mal inglés, os da miña clase, que estábamos en primeiro de francés, tivemos que acabar falando francés. Iso para que conste. E agora deixate falar. O alemán e o inglés son unhas linguas moi similares. Ata tal punto, eu cando empecé a estudiar alemán, estive 10 anos sin poder falar inglés. Exactamente, sí, a mí pasou moi algo que eso que me parecía exactamente, están en partes do... Exactamente, así, justo, para ese traballo. Ben, podríamos por calquera outro exemplo. E aparte, no caso do secundario, eses rapazos que tú decías, os que, claro, por que non acaban desenvolverse, como no caso de que tú decías, porque realmente poden ir pasando de invitan á universidade e nunca son exigidos a facerem isto. Agora, o que se diz, está se facendo experimentalmente, penso, desde o último ano, e vale un ponto, simplemente. Poden entrar, poden chegar á universidade e nunca serem exigidos a facerem isto. E entón, eu creo que é unha parte considerable do problema. Sí, mira, eu queria... Pero é que tanto se está acreditando aos alumnos a secundaria ou a secundaria pois obrigatoria, o bacharelato, está se acreditando en idiomas, por exemplo, se dixeron o inglés, un conhecimento básico para desenvolverse e comunicarse básicamente en inglés, currículo de secundaria ou de secundaria pois obrigatoria, currículo de bacharelato, desenvolverse con fluidez no idioma. Que aquí, eso, por día de hoxe, non se dá. Que a máis hai suficientes estudios estadísticos que o avalan. E a miña experiencia en países estrangeiros, da igual en Alemania, en Holanda, en Suecia, en Noruega, Dinamarca, en Brasil, en Sitio, teñen un nivel moitísimo máis alto. E máis, vou a Portugal, e en Portugal fala moito mellor o español e o inglés que fala moita xente de que a nivel universitario. É máis, de que a nivel universitario incluso hai algún que a primeira vez, algún de filología inglesa, que a primeira vez que vai a Londres ou a Inglaterra ten verdadeiras dificultades para entenderse. Mira, eu queria... E xa non está en secundaria. Xa posou para secundaria, fai 4 ou 5 anos. Eu queria, non sei, poñer unha postura así máis un pouco intermedia. Eu non quero comparar con outros países, desde logo sí que podo comparar Galicia co resto do Estado español e creo que non estamos peor, porque eu teño traballado en varios sitios, en varias comunidades, e Galicia non está peor que outras comunidades. Eu, quizás o feito de ser unha comunidade bilingüe, eso axuda bastante, porque estudiar unha terceira lingua, o sea, despois de coñecer dúas, estar en unha situación de privilexio con respecto a xente que solamente ten unha lingua. Porque o feito de relativizar, porque tens que relativizar ao coñecer dúas lenguas, porque as estruturas son diferentes, xa predispón a aprender unha terceira lingua moito máis rapidamente. Eu sí que quero comparar os últimos, a situación como está agora e como estaba cando empecé a dar clases de inglés, que foi no 95. Cambiou moitísimo, pero moitísimo. Eu lembro dar clases de inglés no ano 95, cando eu empecé en Vigo, e a xente de niveis, de terceiro, e dicía, é que non podes falar nada. Pero é que hoxe, é xente de primeiro que falan, e comunícanse. Supoño que tamén axudou que o profesorado de inglés, facemos bastante hincapé na comunicación, e non tanto nos erros. O que importa é comunicarse. Entón, eso axuda para que o alumnado perda o medo e se lance a falar. Eu, hoxe, cando damos exames de básico, e a xente fala, pero ademais fala. Non sei que porcentaxe de xente pode decirse que domina mínimamente o inglés, pero, desde logo, comparado con fai 14 anos, moitísimo. Partíamos dunha situación malísima. Non se ensinaba inglés prácticamente na primaria, e se se ensinaba era, pois, a verdade é que os profesionais de primaria, non por a súa culpa, sino por a situación, estaban mal formados. A situación agora é ben distinta. En primaria, hoxe en día, escoítase, fálase, o profesor de primaria é un profesor activo e con coñecemento, e iso tradúcese en secundaria. E despois chegan á escola de idiomas, pois tamén con un coñecemento alto de inglés. Que falar inglés con fluidez? Iso é unha expresión con moitísima trampa. O inglés é o idioma máis fácil do mundo, quizás, para ter un coñecemento básico. Pero básico non quere decir con fluidez. Básico quere decir a trancas e barrancas, facerse como entender e entender. En situacións moi, moi básicas. Pero, bueno, básicas e suficientes para desenvolverse se vas por a Inglaterra. Eso consíguese en 2 ou 3 anos. Ahora, o inglés é o idioma máis difícil do mundo para pasar do nivel intermedio a avanzado. O máis difícil do mundo, por varias razóns. Por la fonética, pero sobre todo polo vocabulario. Un falante educado inglés ten un vocabulario activo de unas 18.000 palabras. Un falante castelán educado ten un vocabulario activo de unas 10.000 palabras. De galego non sei, porque non sei se hai estudios. Ben, pois é o doble. Pero ademais, é que claro, é que o léxico do inglés é o doble que o do castelán, que do alemán, que do francés. 1 millón de termos. O vocabulario é tan desmesurado que para desenvolverse con fluidez fai falta coñecer, pois eso, 10, 12.000 palabras. E senón, o falante ten a sensación de que non sabe decir o que quere decir. Entón, ten que se limitar moitísimo ao básico. Pero o básico consigue ser con bastante facilidade. Pero esa ironía do inglés, que sendo o idioma internacional, é o máis difícil de pasar do nivel intermedio avanzado. Pero eso pasa ya a todo o mundo, salvo os falantes de linguas cercanas ao inglés, pode ser os holandeses, efectivamente, noruegos, suecos, nórdicos en xeral. Pero os demais, bueno, os xaponeses teñen problemas tremendísimos, non teñen un nivel máis alto que nós, ni moitísimo menos. Pero creo que nós estamos no bon camiño. Maraval redactou-nos Álvaro Marchesi, un deles, o sea que se ten eles que aprendi que corrixir entonces eso, ou non estaba ben asesorado. Efectivamente, sí. Eu vin currículos de primaria, dice que o término de primaria un alumno se desenvolva con fluidez en todas as situacións. Eso é imposible. Eso quería comentar unha cousa respecto a Portugal, e é que en Portugal hai unha ventaxa bastante grande en comparación con España, e é que se lexendan as películas, que se poñen en versión original. Polo tanto, o oído está acostumado xa desde o principio, que escoitan a televisión ata que van ao cinema, a escoitar a lingua original e a ler as lexendas en portugués. Aquí perdémonos todo iso, aparte de perdernos as voces dos actores en sí. E tamén quería decir que en Escandinavia non todo é igual. Eu tive a ocasión de poder ir a Finlandia a un centro educativo por un intercambio dun proxecto europeo, e a miña sorpresa foi o mal que falaban inglés os alumnos. Eu non sei se depende de que os fineses xa teñen fama de falar pouco. Sí, porque resulta que hai un mito, non, que di, pois os españoles son así, os portugueses son así, e os fineses son que falan pouco. Pero aquelo era xa extremadamente pouco, e eu penso que non me entendían. Non me entendían nin en inglés nin en francés. É dicir, alumnado que estaba en bacharelato. Falaban inglés, pero moi pouca cousa, en francés xa moito menos. E claro, ten que ver con que Finlandia ten un idioma propio que non é xermánico. Entón, claro, se nos das exemplos de Holanda, Suecia, Noruega, Alemania, é normal que falen ben inglés porque é un idioma xermánico. Eu quería só comentar unha cousa con respecto ao italiano, aparte que é unha lingua que xa na secundaria apenas se ensina. Si é verdade que eu teño casos de alumnos tanto adolescentes como adultos, como xente xa de xeracións moito máis vellas, que tiveron moitas máis dificultades de aprendizaxe de linguas, que non viaxeron tanto estranxeiro. En moitos casos, a xente que se esforza ou que ten un mínimo de interese, desde logo os progresos na lingua son moi, moi grandes, porque teño tido alumnos que non pisaron nunca a Italia, chegar a uns niveis de expresión en italiano moi xenuínos, vamos, que se poderían desenvolver sin ter pisado Italia, nunca chegar a Italia, desenvolverse perfectamente, xa non só en contextos básicos e con necesidades básicas, sino entendendo moi ben e expresándose moi ben. Estou falando xa de xente de nivel intermedio avanzado, pero en casos de idades dispares, xa non só xente máis nova que está máis afeita a intercambios interculturais ou a escoitar máis linguas estranxeiras, sino en caso de xente de 50, 60 anos, de extraccións sociais distintas e culturais tamén. Entón, eu creo que sí teña certa razón o que dixo aquí o noso compañeiro de que as linguas románicas son, e o que tamén dixo Teresa, son moito máis fáciles para a aprendizaxe, porque eu teño casos de, coñezo adolescentes, non como docentes, sino pois a nivel de coñecidos e familiares, adolescentes que estudian francés e inglés agora na secundaria e que obteñen, son bos nas dúas linguas, pero que en francés obteñen uns progresos que non obteñen en inglés. E o mismo me pasa con xente que vende secundaria. que ven estudiar italiano, que ven de francés, e que se lle notan uns progresos e unhas aptitudes moito mellores. Pero supoño que será por eso. Inmediata a saída de Salvador, pero que ten que ir a ensinar de inglés a seus alumnos. Entón, tivo que sair aí un pouco fixendo. Agradecer outra novamente a Ruth e a Cristina que nos acompañasen, agradecer as reflexións, agradecer ao público que aguantase tanto tempo. E nada, encontrámonos mañá sí, a 6:30 coa banda deseñada como recurso didáctico.